Kapitola. Djursholm, to jsou vily v zahradách, tenisové dvorce a pečlivě udržované golfové grény. Ticho, klid a solidní přepych pro ty, kdo na něj mají. Djursholm je předměstí Stockholmu a sídlo ředitelů, manažerů a úředníků, kteří to někam dotáhli. O téhle vile se také dá s klidným svědomím říci, že je patricijská. Důkladná, ale trochu moc okrášlená stavba, na první pohled inzeruje společenské postavení majitele. Věl zevrat v sábu a nezdržuje se zavíráním. Zdá se, že nemá moc času. A to se dnes vydal na obvyklou cestu o hodně dřív. Snad proto, že je čtvrtek a zítra začínají svátky a on chce být včas hotov s prací. Chystá se totiž na cestu. Možná na hodně dlouhou cestu. Zabočil k městu. Jede klidně, jistě jako každý, kdo už spolikal tisíce kilometrů. Jeho obličej je vyrovnaný. Jen pohled má trochu unavený, možná nevyspalý, ale přesto pevný. Ten elegantní šedivý pán v nejlepších letech a výborné kondici má na sobě perfektní oblek. Solidní. A přece by se našlo v jeho vzhledu aspoň pár kapek šviháctví. Mohl by to být průmyslový kapitán nebo pohledný univerzitní profesor, ale také diplomat. Přejel první most. Před křižovatkou se dívá do zrcátka, chce se přesvědčit, může-li odbočit. Ani ve snu ho nenapadne, že jeden z vozů, které za ním přibrzdili, ho sleduje už z Djursholmu a že ho právě nyní, když náhle zahnul do postraní ulice, střídá jiný. Pohledný pán v elegantním obleku dojede až do vládní čtvrti a zaparkuje vůz na terase u královského paláce. Majitel sába musí mít hodně blízko ke královskému dvoru, na tohle parkoviště nevpustí hlídač každého. Jenže on zamyká vůz, ukládá klíčky pečlivě do kapsy a namíří si to jinam. K Fredsgatan, kde stojí budova ministerstva zahraničních věcí. Nenápadní muži sledují pod taktovkou kriminálního komisaře Danielsona každý, elegánův krok. Teď jdou za ním pěšky. Dost rychle, aby ho nestratili z očí a dost pomalu, aby se stačili krýt. Nedá jim to moc práce. Zdá se totiž, že muž před nimi je zcela zaujat vlastními myšlenkami. Kráčí jako robot, nepodívá se napravo nalevo, ani ho nenapadne, aby se ohlédl. Zřejmě mu záleží na jediném, dostat se co nejdřív do kanceláře a zasednout za psací stůl. Je 20. červen 1963, čtvrtek před svatojánskými svátky, v noci ršelo teď svítí do čirého rána slunce. Město se leskne, zrcadlí se v zálivech, ani lístek se nezachvěje a obloha je nad Stockholmem výjimečně taková, jaká bývá vždycky nad Neapolí. Cestou od parkoviště ke kanceláři na Fredsgatan musí chodec přejít po jednom z mnoha mostů, kterými je sešito město. Tenhle se jmenuje Riksbron. Elegán s aktovkou je právě uprostřed, když u chodníku a snad opravdu jen pár kroků před ním zabrzdí auto. Nevypadá jinak než ostatní vozy, jen poznávací značku má jinou. Necivilní. Přitom tři muži, kteří z něj vystupují a trochu na kvap se dávají na pochod po chodníku mostu, jsou od hlavy až k patě čítankoví civilové. A přece se jeden z nich postaví zamyšlenému chodci do cesty a druzí dva zaujmou nacvičené pozice na obou křídlech, ten prostřední sáhne do kapsy a co si ukazuje, přitom říká klidně a tiše, ale velice důrazně, pane plukovníku Wennerstrome, zatýkám vás jménem zákona. Nasedněte, prosím. Zatčený pomalu zvedá hlavu. Komisař vidí spíš vyčítavý než udivený pohled a najednou má pocit, že by měl říci ještě něco víc. Musím vám oznámit, že jste důvodně podezřelí ze špionážní činnosti ve prospěch cizí mocnosti. Cokoliv dále řeknete, může být použito proti vám jako svědectví. Kriminální komisař švédské Statspolisen Otto Danielsson vystoupil konečně na scénu. On je totiž v tomto epilogu právě tak hlavním aktérem jako Stig Wennerström. Splní povinnost, vysvětlí zadrženému, proč musí na policii, vysloví formule předepsané zákonem, ví totiž, že jeho soupeř není jen tak někdo a počítá s tím, že se budou reportéři později snažit vystopovat každý detail závěrečné scény případu Stiga Wennerströma. Plukovník usedne v komisařově pracovně na rozvrzanou židli důstojně, jako by mu nabídli místo na královském trůně. Vůbec se jim nepodaří vyvést ho z klidu. Stále táž sebejistá tvář, v níž necukne jediný sval, stále klidný pohled, nevyjadřující nic, snad jen moudrost člověka, který žil velký život. Zpočátku odmítá obvinění. Komisař Danielson se ale pečlivě připravil na protivníka. Počítal s kvalitami diplomata, zvyklého na mezinárodní publikum. Tak vyrukuje z důkazy. Položí je na stůl. Stig Wennerström je prohlíží bez zjevného vzrušení, jako by nešlo o jeho vlastní krk. Pak rozvážně přikývne. Přiznáváte tedy, pane plukovníku Wennerströme, že jste pracoval jako vysoký důstojník švédské armády, jako vojenský přidělenec na švédském velvyslanectví v Moskvě a později ve Washingtonu pro zpravodajskou službu Sovětského svazu, a to po dobu přibližně 15 let. Možná, že neřekl hned své ano. Nikdo nezaznamenal, co odpověděl na otázku komisaře Danielsona. Jisté je, že později podepsal přiznání. Způsobilo zmatek mezi obyčejnými lidmi, vyprovokovalo vzrušenou výměnu názorů ve vládě, zvýšilo napětí v mezinárodních vztazích a omráčilo zasvěcené. V kuloárech se totiž začalo povídat, že škoda, která vznikla Švédsku prozrazením některých tajemství obranného systému, obnáší 60 milionů dolarů a 7 let ztraceného času. Tak dlouho by totiž trvala náprava. Je to odhad a ten bývá pružný. Někteří odborníci zhodnotili totiž cenu Wennerströmovy zpravodajské činnosti ještě výš. Pokud ovšem je vůbec možné měřit a vážit rovnováhu napětí mezi mocnostmi, pokud je rozumné vyjadřovat i takové hodnoty v dolarech či rublech, pokud si vůbec někdo troufne posoudit, zda ten či onen zpravodajský fenomén je jenom rozvědčík nebo navíc hrdina. Válka na skryté frontě má svá pravidla, ale i svoji první linii. Kdo tam zalehne do zákopu, nebývá zbabělec. To ostatní je věcí přesvědčení. Ať se mistr tajných operací jmenuje Rudolf Ivanovič Abel nebo Gordon Lonsdale, a nebo je jako plukovník Wennerström bývalým švédským leteckým přidělencem ve Washingtonu. Wennerström, když jsem začal pracovat v oblasti zpravodajské služby mezi velmocemi, sympatizoval jsem se zeměmi Severoatlantického paktu NATO a neměl jsem kladný vztah k Sovětskému svazu. Za pobytu v Moskvě se mé pocity změnily. Nakonec jsem smýšlel právě opačně. To, co říkám, se může zdát nepochopitelné, ale mohu vyprávět jen o tom, co se skutečně stalo, jak to doopravdy bylo. Je zřejmé, že k takovému vývoji názoru přispěla i okolnost, že jsem měl příležitost nahlédnout do karet té i oné straně. Každému pozorovateli muselo padnout na první pohled do očí, sovětské snahy jsou obranné, americké útočné. Stig Wennerström vypovídá a vyšetřovatelům se zdá, že mluví až příliš ochotně a zbytečně mnoho. Jedno však je od počátku jasné, jde o mistra tajných operací. Jako letecký ataše měl vlivné styky, z úřední povinnosti se setkával s těmi, kteří ho zajímali jako rozvědčíka. Zpočátku pracoval pro americkou zpravodajskou službu CIA. Byl jako doma nejen v Pentagonu, ale také ve vojenských kruzích, kde se nehovořilo o jiných problémech než právě o těch, které tak živelně zajímají zpravodajskou službu. Patřil k diplomatické službě neutrálního státu, měl tedy všude otevřeny dveře a nikoho nenapadlo, že by před ním neměl hovořit otevřeně. To ráno, když ho zatkli, spěchal do ministerstva zahraničních věcí. To už byl důstojníkem v penzi, zastával však neméně významnou funkci poradce ministra zahraničních věcí pro otázky odzbrojení. Seděl tedy stále ještě u pramenu tajných informací. Švédská státní policie se pochopitelně zavřela s tak choulostivým případem před veřejností na 7 zámků. Novináři museli sáhnout k nouzovým prostředkům a lovit ve vlastní fantazii. Vláda ovšem nemohla přejít tak vážnou aféru mlčením, pověřila tedy vrchního velitele branné moci, aby řekl pár vět na vysvětlenou v televizní relaci. Nemluvil dlouho a rozhodně veřejnost neuklidnil. Naopak, prohlášení generála Thorstena Rappa ještě víc podnítilo zvědavost. Vládní mluvčí prohlásil, jde o velmi vážný případ. Bude mít bezpochyby nedozírné důsledky pro obranný systém švédského království. To sice znělo trochu jako pokání, ale i jako varování. O Wennerströmových činech neprozradil zase nic. Tak zbyla novinářům jediná naděje. Týden po plukovníkově zatčení měl soud rozhodnout o prodloužení vyšetřovací vazby nebo nařídit výslechy na svobodě. 28. června byla soudní budova od časného rána ve stavu obležení. Ti, kdo se dostali do chodeb, kudy měl projít Stig Wennerström z vězení do porotního sálu, si mysleli, že už mají vyhráno, a ti, kdo se probojovali až do soudní síně, už kalkulovali se štěstím, které je potkalo. Plukovník Wennerström prošel ve stanovenou hodinu špalírem agenturních fotografů. Jejich blesky ho oslepovaly, nejraději by si byl zakryl oči. Neudělal to, nechtěl, aby si mysleli, že má strach z kamer. V prvním kole soudního jednání dostali slovo jen čtyři muži. Mimo hlavní osobu ještě předseda soudu Ingvar Agren, státní žalobce Verrier Rihninger a obhájce Carl Erik Lindahl. Ti čtyři odsloužili před zástupci tisku a veřejnosti povinný obřad. Vaše jméno, prosím, vyzval předseda stockholmského soudu šedivého muže na lavici obžalovaných. Stig Erik Constans Wennerström. Stáří. Narozen 1906 ve Stockholmu jako syn Gustava Wennerströma, kapitána námořního dělostřelectva ve Vaxholmu. Nynější bydliště. Stockholm, Djursholm. Děkuji, řekl předseda Ingvar Agren a otočil se do auditoria. Jeho další věta způsobila v lavicích vzrušení, obvyklé spíš v aréně než v soudní síni. Dámy a pánové, řekl. Tím skončila veřejná část dnešního líčení. Vykliďte, prosím, soudní síň. V jednání budeme pokračovat s vyloučením veřejnosti. A bylo po všem. Novináři se nedozvěděli ani o slovo víc, než už věděli, a v té chvíli netušili, jak dlouho ještě budou muset čekat, než jim vláda dovolí poodhalit alespoň cíp tajemství Stiga Wennerströma. Rudolf Ivanovič Abel se rozhodl před soudem pro mlčení. Stig Wennerström začal vypovídat a diktoval pravidelně několik hodin denně. Jedno i druhé je taktika. Jak si chtěli ověřit správnost jeho výpovědí? V sobotu a v neděli měl zatčený volno. Lépe řečeno, jeho vyšetřovatelé si také museli odpočinout po celotýdenní dřině. Tak se zdálo, že všechno běží jako na drátkách. Šéfové státní bezpečnosti si už mnou ruce, za pár měsíců budou mít celý případ hezky pohromadě, pak se pochlubí svou chytrostí a spraví si reputaci. Veřejnost totiž kroutí hlavou nad neschopností pánů komisařů, inspektorů a detektivů. Celého půl druhého desítiletí jim vůbec nenapadlo, že by mohli najít něco podezřelého na bohatých mezinárodních stycích plukovníka Wennerströma. Výslechy pokračují s neochvějnou pravidelností. Každý den nová porce řádků v protokolu, každý druhý aspoň malé odhalené tajemství. Stig Wennerström někdy vypovídá, jako by se chtěl pochlubit, co všechno dokázal. Už není tak vyrovnaný jako při startu maratonu, už vypadá povadle, je unavený. Někdy se chod jeho myšlenek zastaví. Zdá se, že došel na křižovatku a neví kudy kam. Tak mlčí. A jindy zas vyčítá. Nepovolili mu návštěvu manželky. Za celou dlouhou dobu k němu ještě vůbec nikoho nepustili. Jeho důsledná separace je zbraní vyšetřovatelů. Styk s manželkou představuje příliš velké nebezpečí. Stig Wennerström je mistrem konspirace, dovedl předávat zprávy před zraky zkušených diplomatů, kdo ví, jak by se dokázal tajně domluvit s vlastní ženou. Jenže jemu už začíná jít samota na nervy. A má vztek na vyšetřujícího soudce. Zase zamítl žádost paní Margarety o návštěvu. Výslech začíná pokulhávat. Stig Wennerström odpovídá na otázky nevrle jako nahněvaný stařík. Je to prominentní vyšetřovanec. Na každé jeho slovo nedočkavě čeká prokurátor, ale také ministr obrany a vláda. Proto ho chovají jako v bavlnce. Ve dne v noci spolehlivý dozor. Komisař Otto Danielsson si vyžádal přímo v budově stockholmského policejního prezídia dvě zamřížované místnosti. V zadní žije Stig Wennerström, v přední parta dozorců. Ti zavězně ručí. Nemají ho spustit ani na vteřinu z očí, dostali příkaz překvapovat ho nenadálými prohlídkami, musí si na něj celou noc svítit. Ti, kteří ministrují kolem případu Stiga Wennerströma, mají pocit, že všechno náramně klape. Až do 24. října. Toho dne zazvoní dozorce věznice na poplach. Co se děje? Něco s ním není v pořádku. Volá na velitele ranní směny. Dozorce nastoupil do služby po 6. hodině, vystřídal a převzal vězně. Nahlédl špehýrkou do jeho cely. Ještě spí. Pak kolega odešel domů a on se znovu dívá dovnitř. Stig Wennerström leží na kavalci bez hnutí, bledý. Obličej se mu stahuje v ošklivé křeči. Zdá se, že nemůže popadnout dech. Dozorce spěšně otevírá celu, stojí nad vězněm, chce ho vzbudit, volá na něj, ale marně. Wennerström sípavě lapá po vzduchu, dusí se. Velitel volá šéfa, ten hned telefonuje pro vězeňského lékaře. Pak se doktor objevil ve dveřích cely. Vzal vězně za ruku, snaží se spočítat puls. Odklopil zavřená víčka, prohlíží panenky, ještě chvíli naslouchá na hrudi a nařizuje na kliniku. Nesmíme ztratit ani minutu. V tomhle případě záleží opravdu na rychlosti, zdá se, že jde o otravu. Sanitka letí ulicemi, u nosítek sedí lékař. Má obavy o stav nemocného a je to na něm vidět. Na druhé lavici posedává dozorce. Také jeho stav nestojí za moc. Potí se. Rty se mu pohybují, jako by neslyšně mumlal modlitbu. Má strach z odpovědnosti. Asi jste si toho všiml pozdě, vyčítá lékař, jako by mu nahlédl do svědomí. Zrovna jsem vystřídal. Copak je to tak vážné, pane doktore? Může ho zachránit jedině kyslík. Jestli ho dostane včas, prolétli branou, zastavili u výtahu. Zřízenci položili vězně na operační stůl. Ošetřovatelky vztyčily nad jeho tělem kyslíkový stan. Narkotizér otvírá kohoutek životodárného plynu. Hodiny odtikávají čas a ten se vleče. Pacient nemá velkou naději, potácí se ve tmě až kdesi na dně hlubokého bezvědomí. Nikdo neví, jak to dopadne, lékaři jsou opatrní na proroctví. Pro žádného profesionála není problém umět utajit výsledek vyšetřování. Muži ochraňující zákon si navykli mlčet. Mimo to mají prostředky, jak utěsnit skuliny, jimiž by mohla prolnout do světa před mřížemi třeba jen kapka prozrazeného tajemství. Ale najednou je nejhlídanější vězeň švédského království v nemocnici. Balancuje mezi životem a smrtí. Otrávil se, nebo ho dokonce otrávili a přímo v cele, pod policejním dohledem. Kriminalisté jsou v koncích s moudrostí. Jak uhlídat ošetřovatelky, jak umlčet řidiče sanitky, nebo jen Wennerströmovi sousedy z nemocniční chodby. Všichni se radují, že mohou být přitom. Mají na dosah ruky největší senzaci roku. A tak se policii nepodaří zatajit tragédii, ani zamlžit souvislosti. Zpráva obíhá od ucha k uchu a působí na veřejnou zvědavost jako povzbuzující injekce. Přežije vězeň svou smrt, promluví, nebo už nepromluví. Lidé prožívají chvíle vzrušení, za jaké se normálně platí vstupné. Policejní úředníci se připravují na důtku. Ředitel státní bezpečnosti Thulin chodí po pracovně z rohu do rohu a snaží se nemyslet. Dobře ví, že vina padne na jeho hlavu. A novináři ho nebudou šetřit. To znamená konec nadějné kariéry. Večerníky vyšly s palcovými titulky a v trojnásobném nákladu. V článcích toho moc není, ale to, co autoři naznačují mezi řádky, slibuje senzaci na pokračování. Příběhy superagenta Jamese Bonda blednou vedle osudu skutečného vyzvěrače. Ředitel Thulin se probírá stohem novin. V duchu přísahá, že nedá už nikdy žádnému redaktorovi ani zprávičku. Pak zazvoní telefon, utrápený policista zvedne sluchátko, jeho obličej se začíná vyjasňovat. Zpráva z nemocnice zní, nedojde-li k nepředvídaným komplikacím, pak je pacient z nejhoršího venku. Novináři se pustili do fantazírování. Wennerström mohl mít v ústech ampulku s jedem jako nacističtí prominenti. Kousli do ní a vyhnuli se odpovědnosti. Gary Powers měl jehlu s jedem a navíc seděl na náloži, která by ho po zmáčknutí knoflíku rozmetala. Ředitel Thulin sáhl po jistějším prostředku, jak se dovědět pravdu. Dal si zavolat detektiva, který neměl s Wennerströmovým případem nic společného, a pověřil ho vyšetřením pokusu o vraždu v cele. Zkušený kriminalista vyspovídal úředníky, kteří vedli vyšetřování, partu dozorců, vyslýchal toho i onoho, pak stál znovu před svým šéfem a podával raport. Měl několik možností, pane řediteli. Snad taky nevěříte na ampulky s jedem. Tahle teorie padla. Mám v ruce dobrozdání docenta Reisse. Mimochodem, nevím, jestli vám to už řekl, ale bude to trvat hezkých pár týdnů, než budete moci pokračovat ve výslechu. Wennerstrom na tom není se zdravím právě nejlíp. Také má už léta. Ampulky podle všeho můžeme škrtnout. Druhá možnost je jet v jídle. Tedy útok zvenčí. Odkud mu nosili stravu? Zeptal se ředitel Thulin. Zřejmě mu právě došlo, že jeho lidé navršili jednu chybu na druhou. Z restaurace od naproti. Je to nejblíž. Kdo mu nosil obědy? Dozorce, který v poledne střídal. Ale to je také v pořádku. Ale třetí možnost, prášky na spaní. Vyloučeno. Vím o tom, dostával jenom jeden. A jenom někdy. Říkal, že si nechce zvyknout. Je to chytrý soupeř. Vyzná se v psychologii. Konečně, měl je na lékařský předpis. Nemohl spát. Aspoň říkal, že nemůže spát. Pak se nedokázal u výslechu soustředit. Vypovídal zmateně. Inspektore, nikdo na světě se neotráví jedním mizerným luminálem. Jedním ne. Wennerstrom si jich našetřil hezkou hromádku. Tu nespavost vám jenom zahrál. Předpisy nařizují dozorci, že musí osobně dohlédnout na vězně, aby prášek polkl. Pamatují předpisy na vězně, který je chytřejší než jeho hlídač. Dá si prášek do úst a zahraje, že ho spolkl. Za chvíli předstírá záchvat kašle. Přitom šikovně vyplivne tabletu do kapesníku. Dělá to hezky dlouho, možná hned od začátku a tahá za nos doktora i stráž. Na prášky by se přišlo při pravidelných prohlídkách cely. Víte, kam si je schovával? Do pouzdra na brýle. Pod tu fialovou, sametovou počívku. Dozorci zřejmě nebrali prohlídky vážně. Dovedu si konečně představit, jak chlap s jednou frčkou na rameni šacuje plukovníka, který zamotal hlavu i vládě. Technika pokusu o sebevraždu byla na světě. Vyšetřující soudce musel čekat, až lékaři dovolí vězni vypovídat. A profesionální zvědavci přešlapovali ještě hezky dlouho kolem dohadů. Pak uvolnila švédská státní bezpečnost zlomek protokolů. 3000 přísně cenzurovaných stránek autentických výpovědí. Tak se mohli pustit po stopách příběhu nejpřísněji hlídaného švédského vězně konečně také kronikáři dějin tajných služeb. Druhá.